بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون سرنگ انکار کوي تاسو بالله د توحید د الله نام. وکنتم امواتا نویتا سنشا فاحیاکم نجوان دی درگ تاسو تا ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بجواندی کی تاسو ثم الی ترجعون بیا بدی اللہ ترا گرزی. هو الذی اللہ غزات خلق لکم چی پیدا کری تاسو لرا ما غزا فی الارض چی دی پزمکا کی جمیعا طولا ثم استوا بیا اراد اکڑا الی السمائی اسمان تا فسواهن نو برابر کړه سبا سماوات و اسمانونا وهو بكل شيء عليم او دغ الله دې پاره اوسې زبانه پوا. و اذ قال ربك ياد كسو چوي رب استال الملائكه فرشتو تا ان جائل يقينا زغرزون كهم زپیدا کون کے ام فی الارض بزمکا کے خلیفتن یو خلیفہ. قالو ایدیا تجالو آیا گرزی توفیا پدی کے من یبسدو فیا آغا سوک چی پساد وکی پدی کے ویس پی کد ما آو تو یی بوین لرا وَنَحْنُ او منګ نو سب هو تصبی بیانو به حمد کا د سی پتون نوستا وَنُ قد د سولاکه او پا کې بیانو تا لره. قاله الله اننی عالممو یقین زپږم ما باغ سبانې لا تعالمون چې تاسو پ نه پوهږي. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَي خُدَ الْآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَنُمُنَا كُلَّهَا طُولَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ بِأَيْ پَيشْكْرَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پَرِشْتُوتَا فَقَالَ نُوِيَ اللَّهَ أَنْبِئُونِي خَبَرْ رَا كَيْمَاتَا بِأَسْمَاءِيَا أُولَائِ پَنُمُنُو دِي سِزُنُو ان کنتم صادقین یا بی اسمائی ها اولائی پاسر ددی سیزنو کچر تی تاسو رشتینی. قالوی دی سبحانکا پاکی دا اللہ تعالی را لا علم لنا نشت دیدم منگتا الا ما علمتنا مگر آغا چی تارا کرده منگتا انکا انتا العلیم الحکیم یقیناً تے پوہ حکمت والا.